لانچر یادا پلاس کی پمر چل کی جوانی گوری دکال دم زلمی دلم بوتل کی جوانی گوری دکال دم زلمی دلم بوتل کی جوانی گوری لانچر یادا پلاس کی پمر چل کی جوانی گوری دکال دم زلمی دلم بوتل کی جوانی گوری دکال دم زلمی دلم بوتل کی جوانی گوری ناری تا تکبیرونو یا والا فاتحان دی ناری تا تکبیرونو یا والا فاتحان دی لطورو یدی پڑکن ور تکل کی زوانی گوری دکل دم زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری لطورو یدی پڑکن ور تکل کی زوانی گوری دکل دم زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری لانچر یادا پلاس کی پمر چل کی زوانی گوری دکل دم زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دکل دم زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دا غمز پلی پلی گناو دا لیلی شاہد ارمان با دا غمز پلی پلی گناو دا لیلی شاہد ارمان با پرکڑ پننگنو دی مزل کی زوانی گوری دا کل دن ظلمی دلم بوزل کی زوانی گوری پرکڑ پننگنو دی مزل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری لانچر یادا پلاس کی پمر چل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری سرمخو غندی نن هم داشن سترگی پوکی گردی سرمخو غندی نن هم داشن سترگی پوکی گردی کمین کمین ارتون ورطا اجل کی زوانی گوری دکل دم زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری کمین کمین ارتون ورطا اجل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری لانچر یادا پلاس کی پمر چل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری حالات انقلابی لبی زو نسل و انتقام دا حالات انقلابی لبی زو نسل و انتقام دا دکل هر سڑائی پری جڑگو بلکی زوانی گوری دکل دن ظلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دکل هر سڑائی پری جڑگو بلکی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری لانچر یادا پلاس کی پمر چل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دیر استور مزلو تابوتونا پوکی میخ شوال دیر استور مزلو تابوتونا پوکی میخ شوال سر غر پاپا میرونو او کلنگل کی زوانی گوری دکل دم زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری سر غر پاپا میرونو او کلنگل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری لانچر یادا پلاس کی پمر چل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دمین تکامل کی قربانیو تا تیار دی دمین تکامل کی قربانیو تا تیار دی وقاتو را پلاس کی او غزل کی زوانی گوری دکل دن زلمی دلم بوزل کی زوانی گوری وقاتو را پلاس کی او غزل کی زوانی گوری دکلی دن ظلمی دلم بوزل کی زوانی گوری لانچر یاد پلاس کی پمر چل کی زوانی گوری دکلی دن ظلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دکلی دن ظلمی دلم بوزل کی زوانی گوری دکلی دن ظلمی دلم بوزل کی زوانی گوری.